Historisk skogsexport. Grytnäs. Johan August Bergmans herrgård som nu bevandrar hem. Grytnäs herrgård ligger på den västra sidan om älven i Kalix. Herrgården byggs runt år 1870 som en ståndsmässig bostad åt träpatronen Johan August Bergman, delägare i företaget Bergman Hummel & Company och son till grosshandlaren Johan Bergman Olsson i Stockholm. Den här turen tar dig runt i herrgården både inomhus och utomhus. Börja rundturen vid entrén. Vi tar hjälp av Gunvor Pekka för att berätta historien om Grytnäs herrgård. Gunvor är ordförande för ägaren till Grytnäs som heter Grytnäs byggnadsförening. Denna audioguide är en del av Ekomuseum historisk skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.